ಕೃಷ್ಣ ರಾಗಿಲ್ ಗದ ನಮು ನಿನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಶಿಯನ ಮಿನಿದೇನು ಹರಿದ ಕಲಾಸ್ ಗತ್ಲುಲ್ಲೆ ಹತ್ಲಿಮ್ಮು ಹೈನಂ ಬಾಫ್ ಹುದ್ನನ ಮಿಶ್ಬಾ ಹುದ್ನು مرخوم يا سعد البيت قرفان من العيشة اللي عيشها ومتحط عليه اللي جابك هنا يا منيل جاي تعمل ايه انا جاي اظبط واربط مش عارف ايه ومارينا هتنمي المغرب يا ولاد الايه مش شايف فيها خدعم فيها مش شايف فيها خدعم فيها فيها قطره، شوفت بيها قطره.